Gerekmesen olan, gerekmesen, gerekmesen, geride gittin, gelmiyorsun kardeşim, yeminle. Seninle gidenler sılaya geldi, sılaya geldi, açıldı iler, yol ver yarime, gayet gamda. Gibi elbasım, ah.